दिव्यांश भी अब तक उठकर जैसे तैसे चेयर पर बैठ गया था। दिव्यांश के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। बेशक उसने बहुत ड्रिंक कर ली थी, लेकिन इतना तो होश था कि शौर्य उस पर गुस्सा कर रहा था। राजवीर से शौर्य का गुस्सा संभाले नहीं संभल रहा था। राजवीर शौर्य को जितना संभालता, शौर्य उतना ही गुस्सा करता। शौर्य जब अपनी बहनों को रघुवंशी मेंशन से ले जा रहा था, तब उसने इतना गुस्सा किया था और उस दिन से आज इतना गुस्सा आया है। राजवीर शौर्य को संभालता हुआ बोला, शौर्य हो सकता है ये हमारे दुश्मनों की ही चाल हो। तुम समझते क्यों नहीं? देखो जरा दिव्यांश की हालत। क्या तुम्हें लगता है कि उसने खुश होकर दृष्टि को डिवोर्स दिया होगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि जितनी तकलीफ दृष्टि को हो रही है, उतनी ही तकलीफ दिव्यांश को भी हो रही होगी? तुम्हें क्या लगता है कि ये यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक पी रहा है? शौर्य ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हाँ सेलिब्रेट करने ही बैठा है। इसका जब मन करता है दृष्टि के करीब चला जाता है और जब मन करता है उसका दिल तोड़ देता है। मुझे प्राउड फील होता था कि मेरी बहन जो देख नहीं सकती उसे दिव्यांश जैसा हमसफर मिला है। लेकिन दिव्यांश शौर्य के जैसा ही निकला। उसने भी मेरी बहन में कमी निकाल दी। कहते कहते शौर्य ने खुद को ढीला छोड़ दिया और राजवीर ने शौर्य से अपनी पकड़ छोड़ दी। शौर्य झटके से घुटनों के बल बैठ गया और जोरों से चिल्लाने लगा। उस चिल्लाने में शौर्य का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। शौर्य की आंखें भी लाल हो गई थी। शौर्य का ऐसे दर्द में चिल्लाना राजवीर से देखा नहीं जा रहा था, लेकिन राजवीर ने तो एक ही दिन में ना जाने क्या क्या देख लिया था। राजवीर शौर्य के पास बैठा और शौर्य ने भी राजवीर को कसकर गले लगा लिया। शौर्य चिल्लाता रहा और राजवीर शौर्य को संभालता रहा। कुछ देर राजवीर शौर्य को संभालता ही रहा और फिर राजवीर ने कहा, शौर्य हो ना हो ये हमारे दुश्मनों की ही चाल है। दिव्यांश को होश में आने दो, मैं उससे बात करूंगा। शौर्य खड़ा हो गया और राजवीर की तरफ देखकर बोला, नहीं सीनियर, बहुत हो गया दिव्यांश का। मेरी बहन कोई खिलौना नहीं है। जब मन करे उसके साथ खेल लिया और जब मन करे उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। शौर्य गुस्से में फिर दिव्यांश के पास गया और उसका कॉलर पकड़कर उसे वार्निंग की टोन में बोला, आज के बाद रजावत हाउस की तरफ देख भी मत लेना, क्योंकि शौर्य राजपूत बार बार तुम्हें माफ नहीं करेगा। दिव्यांश, अब तुम कभी भी मेरी बहन की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करोगे। मैं अपनी बहन को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। शौर्य ने एक बार राजवीर को देखा, फिर वहां से अपने दर्द के साथ चला गया। वहीं राजवीर भी शौर्य को जाता हुआ देख रहा था। उसने एक नजर दिव्यांश को देखा, जिसे होश नहीं था। राजवीर फिर दिव्यांश को संभालता हुआ मेंशन ले गया। वहीं दूसरी तरफ वरदान भी आर्या को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो आर्या को लेकर रजावत हाउस आ गया। वरदान ने आर्या के लिए ट्रीटमेंट के सारे अरेंजमेंट अपने घर में ही करवा लिए थे। आर्या के लिए एक नर्स हायर कर दी थी। वरदान अपनी बेटी को अपने सामने ही रखना चाहता था। वो जानता था कि अगर हॉस्पिटल में रही तो रणविजय सिंह राणा एक बार फिर उसकी बेटी पर अटैक करेगा और शायद इस बार उसकी बेटी बच ना पाए। वहीं शिवाय को भी थोड़ा सा होश आया। उसने आंखें खोली तो उसके पास हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन को देखकर शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने दो तीन बार पलकें झपकाई और उसने आसपास डॉक्टर्स की टीम भी देखी। शिवाय ने धीरे से अपना हाथ उठाया और हर्षवर्धन ने शिवाय का हाथ पकड़ लिया। हर्षवर्धन की आंखों में पानी आ गया और शिवाय के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट, जैसे कहना चाहता हो, इट्स ओके चाचू, मैं ठीक हूँ। दो तीन मिनट तक शिवाय होश में रहा और फिर बेहोश हो गया। हर्षवर्धन ने डॉक्टर की तरफ देखा तो डॉक्टर ने कहा, मिस्टर शिवाय रघुवंशी ठीक है, बुलेट दिल के पास से होकर गुजरी है, इसीलिए ठीक होने में टाइम लगेगा, पर आप निश्चिंत रहिए, ये कुछ महीनों में ठीक हो जाएंगे। अब आप बाहर चले जाइए। हर्षवर्धन बाहर आ गया। बाहर राजवीर खड़ा था। हर्षवर्धन ने राजवीर को देखा तो उसे गले लगा लिया और फिर भरे गले से कहा, राजवीर, शिवाय को होश आया था, वो ठीक है, बहुत जल्द ठीक होकर घर आ जाएगा। राजवीर ने कहा, चाचू आप भी दो दिन से यही है, चलिए घर चलते हैं और आप फ्रेश हो जाना। हर्षवर्धन ने तीन चार बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर कहा, तुम सब यही रहना मेरे शिवाय के पास, मैं एक बार हीर से मिलकर आता हूँ। हर्षवर्धन के मुंह से हीर का जिक्र सुनकर राजवीर का दिमाग फिर से खराब हो गया। हर्षवर्धन अस्पताल से बाहर की तरफ जाने लगा, क्योंकि वो पिछले दो दिन से बिना कुछ खाए पिए शिवाय के पास ही था। राजवीर भी हर्षवर्धन के पीछे पीछे चला गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हर्षवर्धन से कैसे कहे कि हीर को जहर दिया गया था और उसने हीर को फार्म हाउस में रखा है। राजवीर फिलहाल हर्षवर्धन को हीर के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। राजवीर ने डिसाइड कर लिया था, जब तक शिवाय को होश नहीं आता तब तक वो चीजों को ऐसे ही रोक कर रखेगा और उसके बाद ही शिवाय के साथ मिलकर रणविजय सिंह को हराने का प्लान बनाएगा। राजवीर अपने ही ख्यालों में था तभी हर्षवर्धन ने कहा, चलो राजवीर, हीर इंतजार कर रही होगी। राजवीर ने हां में गर्दन हिलाई और हर्षवर्धन के साथ साथ अस्पताल की पार्किंग में आ गया। हर्षवर्धन ने जैसे ही गाड़ी का गेट खोला, राजवीर बोला, चाची हमें छोड़कर जा चुकी है। हर्षवर्धन ने हैरानी से राजवीर को देखा, क्योंकि हर्षवर्धन जानता था राजवीर झूठ नहीं बोलता, लेकिन हर्षवर्धन को राजवीर की बातों पर यकीन नहीं हुआ। हर्षवर्धन ने बात को कंफर्म करते हुए फिर पूछा, क्या कहा तुमने, कहाँ चली गई हीर? इस पर राजवीर ने कहा, हम सबको छोड़कर चली गई। हर्षवर्धन बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा, वो हमें छोड़कर क्यों जाएगी? राजवीर ने कहा, चाचू वो सब मुझे नहीं पता। राजवीर ने जेब में से एक लेटर निकालकर हर्षवर्धन के हाथ में रखते हुए कहा, चाची ने जाने से पहले ये लेटर कमरे में छोड़ा था। मैंने इस लेटर को पढ़ा नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ ये लेटर सिर्फ आपके लिए है, तो आप ये लेटर पढ़ लीजिए। इतना कहकर राजवीर थोड़ा दूर चला गया। हर्षवर्धन एक बार उस लेटर को देखता और एक बार राजवीर को। हर्षवर्धन के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी। हर्षवर्धन को घबराहट होने लगी, उसे डर होने लगा कि कहीं उसकी हीर सच में उसे छोड़कर ना चली गई हो। हर्षवर्धन ने अपने हाथों से वो लेटर खोला। उस लेटर में लिखा था, साहब माफ करना, मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ साहब, मुझ अपशगुनी का साया रघुवंशी मेंशन पर भी पड़ गया। गांव वाले गलत नहीं कह देते साहब, मैं सच में अभागन हूँ, मेरे भाग्य में खुशियाँ नहीं है, और अब तो मेरे भाग्य का असर आपके परिवार पे भी हो गया। आप खुद ही सोचो, हमारी शादी को एक साल भी नहीं हुआ और इतनी बड़ी घटना हो गई। मैं अब एक और मिनट यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं नहीं चाहती मेरे भाग्य की वजह से आपके परिवार पर कोई आंच आए। जानती हूँ साहब आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं अब और मेंशन में रहकर सबको परेशान नहीं देख सकती। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी हीर। हर्षवर्धन ने लेटर पढ़ा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था हर्षवर्धन पर लेटर का असर ही नहीं हुआ। हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखकर कहा, हीर हमें छोड़कर चली गई, ढूंढो कहां पर है, जल्दी से ढूंढना। राजवीर बोला, चाचू मैंने ढूंढ लिया लेकिन चाची कहीं नहीं मिली। हर्षवर्धन गाड़ी में बैठ गया और राजवीर भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हर्षवर्धन बोला, शक्ल देखकर लगता था मासूम है, लेकिन ये नहीं पता था कि बेवकूफ भी है, बिना सोचे समझे चली गई। मैं पहले ही शिवाय को लेकर परेशान हूँ, ऊपर से एक और परेशानी। खैर छोड़ो, जितनी जल्दी हो सके अपने आदमियों को लगाओ, मुझे हीर अपनी आंखों के सामने चाहिए। राजवीर हर्षवर्धन को यकीन दिलाना चाहता था कि हीर कभी नहीं आएगी, लेकिन राजवीर ने फिलहाल चुप रहना ही ठीक समझा। राजवीर ने प्लान तो किया था कि वो हर्षवर्धन को हीर की मौत की खबर सुनाएगा, लेकिन राजवीर की हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए उसने हीर से एक लेटर लिखवा लिया और वो लेटर लाकर हर्षवर्धन को दे दिया। राजवीर ड्राइव कर रहा था और उसके दिमाग में एक दिन पहले की बातें घूम रही थी। फ्लैशबैक, फार्म हाउस। हीर को जब होश आया तो उसकी नजर राजवीर पर पड़ी, जो कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। हीर ने जैसे ही राजवीर को देखा तो उसकी आंखें भर आई और वो सुबकने लगी। राजवीर के कानों में जब सुबकने की आवाज पड़ी तो वो जल्दी से हीर के पास आया। तब तक हीर उठने की कोशिश कर रही थी। राजवीर ने कुछ तकिए लगाकर हीर को बैठने में हेल्प की और हीर बैठ गई। राजवीर ने हीर के हाथ को अपने हाथ में भरकर पूछा, चाची आप ठीक हो, कहीं दर्द तो नहीं, गले में पेट में? अगर तबीयत थोड़ी भी खराब है तो मुझे बता दो, मैं अभी डॉक्टर को बुला दूंगा। आपको भूख लगी है, कुछ खाएंगे आप? हीर तो बस रो रही थी। उसके अंदर राजवीर को देखकर तूफान चल रहा था और उस तूफान को वो शांत करना चाहती थी। राजवीर को बहुत कुछ बताना चाहती थी और उससे बहुत कुछ पूछना भी चाहती थी। राजवीर ने एक बार फिर पूछा, चाची क्या हुआ, मुझे सब कुछ सुनना है, एक एक बात, आप कुछ भी नहीं छुपाओगे? हीर तो बस रो रही थी। उसे वो सब कुछ याद आ रहा था जो नैना ने और सरफराज ने उसे कहा था। हीर ने आज तक अपने लिए इतने गंदे शब्द कभी नहीं सुने थे जो सरफराज ने उसके लिए इस्तेमाल किए थे। उसने तो हर्षवर्धन के साथ हमेशा अच्छा वक्त ही बिताया था। हीर जब से रघुवंशी मेंशन आई थी तब से उसने एक पल के लिए भी दुख नहीं देखा था, सब हीर का ख्याल रखते थे। हीर सबसे छोटी थी फिर भी उसे सब इज्जत देते थे, किसी ने भी हीर के साथ गलत तरीके से मजाक करने की कोशिश नहीं की थी। राजवीर ने फिर कहा, चाची रोने का वक्त नहीं है, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ था। हीर ने राजवीर को सब कुछ बता दिया। राजवीर जैसे तैसे सुन रहा था, उसकी पौहें तन गई, लेकिन राजवीर शिवाय की सलाह के बिना कुछ करना नहीं चाहता था। राजवीर चाहता तो ये सारी बातें हर्षवर्धन को भी बता सकता था, लेकिन राजवीर को कहीं ना कहीं शिवाय के तरीके ही पसंद आते थे। कह सकते हैं शिवाय ही राजवीर को मेंशन लेकर आया था, इसीलिए राजवीर को शिवाय को बताना ही सही लगा। वैसे भी राजवीर पहले शिवाय का बॉडीगार्ड ही था। राजवीर ने कुछ सोचा और हीर की तरफ देखकर कहा, चाची अब जब तक मैं ना कहूँ आप यहीं रहेंगी, किसी से कोई बात नहीं करेंगी, खुद पर ध्यान देंगी, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। हीर रोते हुए बोली, राजवीर भैया मुझे पीहू के डैडी से मिलना है। राजवीर ने कहा, नहीं चाची आप अभी उनसे नहीं मिल सकती, जब तक शिवाय को होश नहीं आ जाता और मैं शिवाय से बात नहीं कर लेता आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी। हीर कुछ बोलती उससे पहले राजवीर ने एक पेपर और पेन हीर को पकड़ाते हुए कहा, अब मैंने जैसा कहा है वैसा कीजिए, इस पर एक लेटर लिखिए। हीर हैरानी से राजवीर को देख रही थी। राजवीर ने कहा, मैं जानता हूँ आपको लिखना आता है, लिखिए जो कह रहा हूँ। हीन ने राजवीर की बात मानकर वो लेटर लिख दिया। राजवीर ने कहा, चाची समझने की कोशिश करो, अगर हमने अभी प्लान नहीं किया तो ये अटैक होते रहेंगे। अगर डैनी वक्त पर आपके पास नहीं पहुंचता तो आप मर चुकी होती, चाचू अकेले रह जाते। आप समझती भी हैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो चाचू खुद को कैसे संभालते? कभी नहीं संभाल पाते। इसीलिए कह रहा हूँ, जब तक मैं शिवाय के साथ मिलकर कुछ प्लान नहीं कर लेता तब तक आप यहीं रहेंगी। हीन ने ना चाहते हुए भी राजवीर की बात मान ली। फ्लैशबैक एंड। राजवीर हर्षवर्धन को लेकर मेंशन आ गया। रूही दोनों का डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रही थी। हर्षवर्धन ने एक नजर रूही को देखा और फिर अपने कमरे में चला गया। वहीं राजवीर भी अपने कमरे में जाने लगा तो रूही ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, क्या सब ठीक है राजवीर? क्या जवाब देगा राजवीर रूही को? क्या हर्षवर्धन इस लेटर की बात को सच मान लेगा? क्या हीर अपने पीहू के डैडी के बिना रह पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम